Exultet iam angelica turba celorum. Exultent divina mysteria. Et propanti regis victoria. Tuba in sole et salutaris. Gaudeat et tellus antis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis est letetur et mater ecclesia, anti luminis adornata fulgoribus, et magis populorum vocibus, et aulare sultet. Qua santes vos fratres caristimi, at admirabuius sancti luminis claritate, unam ecumque eso Dei omnipotentis misericordiam invocate. Ut qui per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Suum, qui cum eo vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, Fugat odiam. in lui ustigitur noctis gratia, suscite sancte pater incensius sacrificium vespertinum, quod tibi in accere et ineffabili pietatis et misericordiae omnia.